اللہ تعالی. سوال: واجب الوجود کس کو کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: ذات باری تعالی کو واجب الوجود کہتے ہیں اور اس سے مراد وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہے. سوال: اللہ تعالی کے ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالی کے ابدی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. سوال: علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ جواب: علم ذاتی کا یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو. سوال: علم ذاتی کس کا خاصہ ہے؟ جواب: علم ذاتی اللہ تعالی کا خاصہ ہے. سوال: اللہ تعالی کی ذاتی صفات کون کون سی ہیں؟ جواب: نمبر 1 حیات، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 سننا، نمبر 4 دیکھنا، نمبر 5 کلام، نمبر 6 علم، اور نمبر 7 ارادہ. یہ اللہ تعالی کی ذاتی صفات ہیں. سوال: اللہ تعالی کے قادر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مراد یہ ہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. سوال: دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کس کے لیے خاص ہے؟ جواب: دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی کا دیدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے. سوال: آخرت میں کسے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا؟ جواب: آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. سوال: کیا اللہ تعالی کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں. سوال: تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ جواب: ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا. زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. سوال: کوئی برائی سرزد ہو جانے پر اسے تقدیر کی طرف منسوب کرنا کیسا ہے؟ جواب: برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جنب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے. نبوت و رسالت. سوال: نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں. سوال: رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: انبیاء اکرام میں سے جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں. سوال: وحی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہو. سوال: وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: انبیاء کے حق میں وحی تین قسم پر ہے. نمبر 1 بالواسطہ، فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی نبی کے پاس آئے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا. نمبر 2 بلا واسطہ، فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس کلام ربانی کو سننا، جیسے معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا. نمبر 3 انبیاء اکرام کے قلوب میں معنی کا القاح کیا جائے، دلوں میں بات ڈال دی جائے. سوال: کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ جواب: وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی، جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے. سوال: کیا انبیاء اکرام علیہ السلام سے گناہ ممکن ہے؟ جواب: जी नहीं, वो मासूम होते हैं, उनसे किसी भी तरह का कोई भी गुनाह मुमकिन नहीं। सवाल, क्या सब अनबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है या किसी एक पर ईमान लाना काफ़ी है? जवाब, जी हाँ, तमाम अनबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है, इनमें से किसी एक का इनकार करना सब का इनकार करना है। सवाल, सबसे पहले और आखिरी पैगंबर का नाम बताएं। जवाब, सबसे पहले पैगंबर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सवाल, अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम को ग़ैब का इल्म होने के बारे में हमारा क्या अकीदा है? जवाब, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अनबिया अलैहिस्सलाम को इल्म ग़ैब अता फ़रमाया। ज़मीन व आसमान का हर ज़र्रा हर नबी के पेश नज़र है, मगर इनको ये इल्म ग़ैब अल्लाह अज़्ज़ व जल के दिए से है, लिहाजा इनका इल्म अताई हुआ और अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म ज़ाती। सवाल, अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? जवाब, अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये मानना है कि हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सिलसिला नबूवत को ख़त्म फरमा दिया। हजूर के ज़माने में या उसके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं हो सकता। सवाल, जो शख्स ख़त्म नबूवत को ना माने उसके मुतल्लिक हुक्म क्या है? जवाब, जो शख्स सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के ज़माने में या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलने का अकीदा रखे या किसी नए नबी के आने को मुमकिन माने, वो काफिर है। सवाल, अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के मुतल्लिक हमारा अकीदा क्या है? जवाब, अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के मुतल्लिक हमारा अकीदा यह है कि वो अपनी अपनी कब्रों में इस तरह बहयात हकीकी ज़िंदा हैं जैसे दुनिया में थे, खाते पीते हैं और जहाँ चाहें आते जाते हैं। फरिश्ते। सवाल, फरिश्ते कौन सी मखलूक हैं? जवाब, फरिश्ते एक नूरी मखलूक हैं, वो मर्द हैं ना औरत, अलबत्ता वो मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर सकते हैं। सवाल, फरिश्तों के वजूद का इनकार करना या उन्हें नेकी की कुव्वत कहना कैसा? जवाब, फरिश्तों के वजूद का इनकार करना या ये कहना कि फरिश्ता नेकी की कुव्वत को कहते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं, ये दोनों बातें कुफर हैं। सवाल, इबलीस और जलील और रुसवा होने से पहले किस मकाम पर फायज था? जवाब, इबलीस जन्नत में से था मगर बहुत बड़ा आबिद और जाहिद था, यहाँ तक कि ग्रोह मलाइका में उसका शुमार था। सवाल, उन फरिश्तों के नाम बताएं जो तमाम मलाइका पर फजीलत रखते हैं। जवाब, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फरिश्तों को क्या कहते हैं? जवाब, किरामन का तबीन यानी आमाल लिखने वाले मुअज्जज़ फरिश्ते। सवाल, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? जवाब, इन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। सवाल, सबसे आखिर में किस को मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे क्या काम है? जवाब, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे क़यामत के दिन सूर फूंकना है। सवाल, फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है? जवाब, इनकी तादाद वही जाने जिसने इनको पैदा किया और उसके बताए से उसका रसूल। सवाल, वो कौन सा फरिश्ता है जिसे पानी बरसाना और रिज़क देना वगैरह ज़िम्मेदारियाँ सुपुर्द हैं? जवाब, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम। सवाल, तमाम फरिश्तों के सरदार कौन हैं? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, अर्श का तवाफ़ करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? جواب: جو ملائکہ عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں اور یہ ملائکہ میں صاحب سیادت ہیں۔ جنات۔ سوال: جنات کون ہیں؟ جواب: جنات ایک مخلوق ہے، اللہ عز و جل نے انہیں آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا ہے، ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ سوال: جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جواب: لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا، اور جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ سوال: جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا؟ جواب: جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: جنوں کو انسانوں سے پہلا پیدا فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ سوال: جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ جواب: انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ سوال: برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ سوال: جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کن صورتوں اور آیات کی تلاوت کی جائے؟ جواب: نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 یاسین شریف، نمبر 3 سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، نمبر 4 سورۃ مومن کی ابتدائی آیات، نمبر 5 سورۃ البقرہ، نمبر 6 سورۃ آل عمران، نمبر 7 سورۃ الاعراف، نمبر 8 سورہ حشر کی آخری آیات، نمبر 9 سورہ اخلاص، نمبر 10 سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال: کیا انسانوں کی طرح جنات پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جنات بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ مسلمان جنات نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، تلاوت قرآن کرتے اور انسانوں سے دینی علوم اور روایت حدیث حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو پتہ نہ چلے۔ سوال: امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پر جنات کیا کہہ رہے تھے؟ جواب: جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، فقہ قرآن و سنت سے احکام نکالنے اور انہیں واضح کرنے والے عالم چلا گیا، تو اب تمہارے لیے کوئی فقہ نہ رہا، لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جانشین بنو۔ سوال: کیا جنات نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ جواب: جی ہاں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا کی: انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنا ہے۔ سوال: مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ جواب: بیت المقدس۔ جنت۔ سوال: جنت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جواب: جنت ایک مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ سوال: جنت کتنی وسیع ہے؟ جواب: جنت کی وسعت کو اللہ عز و جل اور اس کے بتائے سے رسول کریم सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम जाने। मुख्तसर ये कि उसमें 100 दर्जे हैं। सवाल, जन्नत के 2 दर्जों के दरमियान कितनी मुसाफत है? जवाब, जन्नत के हर 2 दर्जों के दरमियान की मुसाफत ज़मीन व आसमान के दरमियान के फासले के बराबर है। सवाल, जन्नत का 1 दर्जा अपने अंदर कितनी वसअत रखता है? जवाब, हदीस पाक में है कि अगर तमाम आलम 1 दर्जे में जमा हो तो वो सब के लिए वसी है। सवाल, जन्नतों की तादाद और नाम बताएं। जवाब, जन्नतें 8 हैं। नंबर 1 दारुल जलाल, नंबर 2 दारुल करार, नंबर 3 दारुस सलाम, नंबर 4 जन्नत अदन, नंबर 5 जन्नतुल मावा, नंबर 6 जन्नतुल खुल्द, नंबर 7 जन्नतुल फिरदौस, नंबर 8 जन्नतुन नाइम। सवाल, जन्नत के कितने दरवाज़े हैं? जवाब, जन्नत के तबके बहुत हैं। हर तबके का अलहदा दरवाज़ा है। खुद जन्नत ही के बहुत दरवाज़े हैं। सवाल, दारोगा जन्नत का नाम बताएं। जवाब, हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम। सवाल, अल्लाह ताला की तरफ से जन्नियतों पर सबसे आला इनाम क्या होगा? जवाब, जन्नतियों के लिए सबसे बड़ा इनाम ये है कि उन्हें दीदारे इलाही नसीब होगा। सवाल, जन्नत में किस किस्म की नहरें बहती हैं? जवाब, पानी, शहद, दूध और शराब तहूर की। सवाल, जन्नत के दरवाज़े कितने वसी होंगे? जवाब, जन्नत के दरवाज़े इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज़ घोड़े की 70 बरस की राह होगी। सवाल, हौज़े कौसर क्या है? जवाब, ये हजूर साकिये कौसर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का वो हौज़ है जिससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम मैदान महशर में अपनी उम्मत को सहराब फरमाएंगे। सवाल, जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे? जवाब, 30 या 33 साल के। दोज़ख। सवाल, दोज़ख क्या है? जवाब, दोज़ख एक मकान है जो अल्लाह अज़्ज़ वजल के जलालो कहार का मज़र है। सवाल, दोज़ख के बारे में हमारा क्या अकीदा है? जवाब, दोज़ख हक है, इसका इनकार करने वाला काफिर है और ये पैदा हो चुकी है। सवाल, दोज़ख की गहराई कितनी है? जवाब, दोज़ख की गहराई को अल्लाह अज़्ज़ वजल ही जानता है। हदीस शरीफ में है कि अगर एक बहुत बड़ा पत्थर जहन्नम के किनारे से फेंका जाए और वो उसमें 70 साल तक गिरता रहे तब भी उसकी तह तक ना पहुँचेगा। सवाल, दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद बताएं। जवाब, इनकी तादाद 19 है, 1 हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम और 18 उनके साथी। सवाल, क़यामत के रोज़ जहन्नम को किस हाल में लाया जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ जहन्नम को उस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। सवाल, जहन्नम की सख्तियाँ कैसी हैं? जवाब, हदीस पाक में है अगर जहन्नम को सुई के नाक के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम ज़मीन वाले उसकी गर्मी से मर जाएं। ये दुनिया की आग अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करती है कि उसे जहन्नम में फिर ना ले जाए। सवाल, जहन्नम का सबसे कम दर्जे का अजाब क्या होगा? जवाब, जिसको सबसे कम दर्जे का अजाब होगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएंगी जिससे उसका दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे तांबे की पतीली खोलती है। वो समझेगा कि सबसे ज़्यादा अजाब उस पर हो रहा है حالانکہ یہ سب سے ہلکا ہوگا۔ سوال، جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ جواب، اس وادی کا نام ویل ہے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ سوال، دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟ جواب، حدیث شریف میں ہے دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 بل ہیں اور ہر بل میں سانپ ہیں جو جہنمیوں کے چہروں کو کھاتا ہے، جو جہنمیوں کے چہروں کو کھاتا ہے۔ سوال، دوزخ کی آگ کس رنگ کی ہے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ کو 1,000,000 سال جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1,000 سال جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر 1,000 سال جلایا گیا حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، اب یہ تاریخ رات کی طرح سیاہ کالی ہے۔ سوال، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں داخل کرے گی؟ جواب، منہ اور شرمگاہ۔ سوال، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ شدید ہے؟ جواب، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 جزووں میں سے ایک ہے۔ عالم برزخ۔ سوال، برزخ کسے کہتے ہیں؟ جواب، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ سوال، عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا؟ جواب، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ سوال، کیا روح و جسم دونوں مر جاتے ہیں؟ جواب، موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، یہ مراد نہیں کہ روح مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال، برزخی زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جواب، برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، راحت و لذت، کلفت و اذیت، سرور و غم، سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ سوال، قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا شخص گمراہ ہے۔ سوال، کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی۔ سوال، برزخ میں مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب، مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ سوال، برزخ میں کافر کی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب، کافروں کی خبیث روحیں بعد کی ان کے مرگھٹ یعنی قبر پر رہتی ہے، بعد کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے، بعد کی پہلی، دوسری، ساتویں زمین تک، بعد کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے، بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ سوال، کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب، یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل، اور اس کا ماننا کفر ہے سوال، عجب الزم کسے کہتے ہیں؟ جواب، ریڑھ کی ہڈی کے وہ باریک اجزاء جن کو نہ کسی خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، یہی تخم جسم ہیں، لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لوٹنا اسی جسم میں ہوگا۔ سوال: وہ کون ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب: انبیاء علیہ السلام، اولیاء اکرام، علماء دین، شہداء، قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ، کبھی بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کرنے والوں اور اپنے اوقات کو درود شریف میں مستخرق رکھنے والوں کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ سوال: کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب: انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے، مگر مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چمٹائے، اور کافر کو سختی سے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بعد واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: قیامت کے بعد چھوٹی بڑی نشانیاں بیان کیجئے۔ جواب: علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا، گانے باجے، شراب خوری اور مال کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، وقت میں برکت نہ ہوں گی، بڑے دجال کے علاوہ نبوت کے جھوٹے دعوی دار 30 دجال اور ہوں گے، زکوٰۃ دینا بھاری ہوگا، مرد بیوی کی پیروی کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی، لوگ اگلوں پر لعنت کریں گے، درندے اور جانور آدمی سے بات کریں گے، لباس و جوتوں سے محروم ذلیل لوگ محلات میں فخر کریں گے، لوگ مسجد میں چلائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہر ہوں گے، یاجوج مجوج نکلیں گے، ایک جانور دابۃ الارض ظاہر ہوگا اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ سوال: تمام دنیا میں فقط ایک ہی دین اسلام کب ہوگا؟ جواب: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت اور کہاں نزول فرمائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینار پر صبح کے وقت نزول فرمائیں گے، جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال دنیا میں قیام فرمائیں گے؟ جواب: آپ علیہ السلام کے زمین پر قیام کا مجموعی عرصہ 40 سال ہے، آسمان پر تشریف لے جاتے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال تھی، اب جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو 7 برس قیام فرمائیں گے۔ سوال: دجال کی خاص نشانیاں بتائیں۔ جواب: دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال: دجال کے ساتھ کس کی فوجیں ہوں گی؟ جواب: دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی۔ سوال: دجال کتنے دن میں تمام روئے زمین کا گشت کرے گا؟ جواب: دجال حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا 40 دن میں گشت کرے گا۔ سوال: اتنے کم دنوں میں سارے زمین کا گشت کیسے ہوگا؟ جواب: کیونکہ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، جیسے بادل کے جس کو ہوا اڑاتی ہے۔ سوال: حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دجال پر کیا اثر ہوگا؟ جواب: لائن دجال جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور وہ آپ سے بھاگے گا۔ سوال، دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے جہنم وصل کریں گے۔ جب سوال، قرب قیامت نکلنے والا جانور دابت الارض ہر شخص پر کیا نشانی لگائے گا؟ جواب، ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے۔ قیامت، سوال، قیامت کے دن لوگ قبروں سے کس حالت میں اٹھیں گے؟ جواب، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناختنہ شدہ اٹھیں گے۔ سوال، قیامت کے دن کون حشر کے میدان میں منہ کے بل چل کر جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر حشر کے میدان میں جائیں گے۔ سوال، قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ جواب، 50,000 سال کا۔ سوال، منکر قیامت کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سوال، اسرافیل علیہ السلام جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو اپنی قبر مبارک میں سے سب سے پہلے کون باہر تشریف لائیں گے؟ جواب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ جواب، ملک شام کی سرزمین پر۔ سوال، جب اہل محشر شفاعت کے واسطے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، انا لہا، یعنی میں شفاعت کے لیے ہوں۔ سوال، پل صراط کسے کہتے ہیں؟ جواب، صراط جہنم کا پل ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جنت کا راستہ اسی پر ہے۔ سوال، پل صراط کہاں نصب کیا جائے گا؟ جواب، پل صراط جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت اس پل سے گزریں گے۔ سوال، کیا قیامت کا دن ہر ایک کے لیے یکساں طویل ہوگا؟ جواب، نہیں، روز قیامت کی درازی بعد کافروں کے لیے 1,000 برس اور بعد کے لیے 50,000 برس ہوگی، جبکہ بندہ مومن کے لیے یہ دن فقط ایک فرض نماز کے برابر ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا۔ سوال، میزان کیا ہے؟ جواب، وہ ترازو ہے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں، نیکیاں خوبصورت شکل میں اور گناہ بری شکل میں میزان میں رکھے جائیں گے۔ سوال، میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ جواب، تانبے کی۔ ایمان و کفر، سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، ایمان کہلاتا ہے۔ سوال، کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی ایک ضروریات دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ سوال، ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ جواب، ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کا ایک ہونا، انبیاء اکرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، زکاة، جنت و دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا. سوال: کیا ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟ جواب: ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطے درجہ نہیں ہے، یا تو بندہ مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری کوئی صورت نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر. سوال: کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب: جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے، وہ خود کافر ہے. سوال: نفاق کسے کہتے ہیں؟ جواب: زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اس کا انکار کرنا نفاق ہے، اور یہ بھی خالص کفر ہے. سوال: مرتد کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو. یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا. سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا. سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکاة دینا. نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا. اور نمبر 5، حج کرنا. سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں. سوال: حرام کو حلال اور حلال کو حرام جاننے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جس چیز کی حلت نس قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، اور جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو. ولایت. سوال: ولایت کسے کہتے ہیں؟ جواب: ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو اب محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. سوال: کیا کوئی ولی کسی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے؟ جواب: کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. سوال: کیا اکابر اولیاء بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ جواب: اکابر اولیاء کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، اگر ہو تو اس پر اصرار نہیں کرتے، فوری توبہ کرتے ہیں. سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. سوال: اولیاء اکرام سے کس طرح کی کرامات ممکن ہیں؟ جواب: مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، خرض، تمام خلاف عادت باتیں اولیاء سے ممکن ہیں. سوال: کرامت اولیاء کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کرامت اولیاء کا کرامت اولیاء حق ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ سوال، الہام کسے کہتے ہیں؟ جواب، اولیاء کے دل میں بعد اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القا ہوتی ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ سوال، وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ جواب، برے خیالات فاسد فکر کو وسوسہ کہتے ہیں اور اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام رب العز وجل کی طرف سے۔ سوال، کہ اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے، مگر انبیاء کے واسطے سے۔ سوال، کیا کسی جاہل بے علم شخص کو ولایت مل سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے بیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ سوال، سب سے افضل اولیاء اکرام کس امت کے ہیں؟ جواب، سب سے افضل اولیاء اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہیں۔ سوال، کیا کوئی ولی احکام شریعہ کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جواب، جی نہیں، کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو، احکام شریعہ کی پابندی سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔